Csácsumi csácső, van nálatok távcső? Ha nincs nálatok távcső, csácsumi csácső. Fú, három hónapot vártál arra, hogy ezzel a köszönéssel tér vissza. Kérték, tőlem is csak úgy kérték, hogy így köszönjek neked. Nekem pedig szevasz, várjál. Na, jól sikerült. Nagyon komplikált. Szevasz, bratte macchiatom. Ó, bratte macchiato. Borzasztó. Jó, hát köszi szépen. Na jó, hát én úgy érzem, hogy kipihentük magunkat itt a nyáron. Lehet, hogy túl is. Harmadik évaddal térünk vissza. Márko és Barna síkideg, még mindig síkideg? Nem tudom, egyre inkább, de majd az mai adásból kiderül, mert nagyon komoly vendégünk van idegeskedés szempontjából. Ne szaladjunk előre, mert annyit el kell mondani a nézőknek, hallgatóknak, hogy most már YouTube-on is a teljes adást eliritek, az Index csatornáján, Spotify-on is a teljes adást, és egyébként még Facebookon is végig tudjátok követni az adást. Talán, beírjátok a Google-be, Googlizd be. Bármi megtörténhet. Google is your friend. Google a barátod. Na, hát én pedig szeretettel köszöntöm itt Puzsér Robert, médiaszemélyiség, író, tanár, televíziós műsorvezető, podcaster, mi még, bármit. Itt és az idegeskedés pápája itt a műsorban. Mi már csak Puzsér epigonok lehetünk, hogyha idegeskedünk, úgyhogy hát megérkeztünk, hazajöttünk hozzád, uram, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Az opozíció manifestuma. A Woody Allen fogalmazott. Én engem valóban feszít ez az ellenfeszülés belülről. Mert meg azért is úgy gondolom, hogy eznek nem nagyon van Magyarországon hagyománya. Tehát ez itthon egy betöltetlen űr. És azt hiszem, hogy ezért is válhattam én ennek a dolognak a pápájává. Hát ennek nem lenne szabad, ez nem lenne szabad, hogy így legyen, hogy van egy szektor a piacon, amit nem tölt be senki, és akkor egy valaki elvállalja, és akkor ő lesz a pápa. De a pápát válasszák meg egy püspöki karból, de tudod, az, hogy egyedül csinálja, összesen van egy pap, és arra azt mondják, hogy ő a pápa. De nem erről tudod, szól, minek a pápája? Minek a pápája? Nincs is ilyen tevékenység Magyarországon egyáltalán. Hát mire megyek a pápaság? Nem tartozik az egy szentszék, egy Vatikán, se semmi, a saját seggemen ülök, egy széket töltök ki vele, és én vagyok a pápa. Nem, mert hívnak bérpápa vagy, kibérelhető pápa, aki egy limuzinnal érkezik most már, és te haragszol ránk? Tehát mondjuk, mint ahogy a Dead Kennedys haragudhat a Green Day-re, a post-punkra, tehát van olyan, hogy a post-idegeskedők, ugye a viccidegeskedők, hogy van olyan, hogy az ősidegeskedő utálja a viccidegeskedőket? Igen, van olyan. Az ősidegeskedő az szereti komolyan venni azt, amin idegeskedik, mert az idegeskedés az komoly. Hát ő valóban ideges. Nem média idegeskedik, nem villong az idegességével, tehát ez nem egy figyelemfelhívó trükk, hogy én milyen ideges vagyok, hanem ő tényleg ideges. Neki tényleg van valami súlyos problémája. Nem megjátsza a dolgot, és akkor ehhez természetesen tartozik egy nagyobb nyilvánosság, meg tartozik egy nagyobb érdeklődés, mert az idegeskedés tárgya az, ami annyira érdekes. Na most, amikor a látszatidegeskedők, a kamu idegeskedők a helyére lépnek, ott már nem az idegeskedés tárgya az érdekes, hanem az idegeskedők személye, az idegeskedők idegessége. Milyen jó, hogy milyen idegesek, ez hogy elszórakoztat minket, hogy valójában érdekes. Tudod, ki kell tüntetni az idegeskedésednek a tárgyát az idegességeddel, és nem szabad, hogy a te idegességed elfüggönyözze a tárgyát. Mindig a tárgy kell, hogy fontosabb legyen, mint te. Világos, de nem vehetjük el másoktól is az idegeskedés jogát. Mindenkinek jár a kis idegeskedés, akár hétköznapi dolgokon való bosszankodás, amit igen, például mi teszünk. Igen, csak amikor azt látja az ember, hogy a lófasznyi hülyeségeken olyan nagyon ideges valaki, és a 6-szor, meg 16-szor, meg 36-szor akkora ügyeken meg nem annyira ideges valaki, akkor ír a gyanúperrel, hogy ez az idegeskedés nem is az ügyek idegesítő mi voltának szól, hanem az idegeskedés piaci, kulturális, köznyilvánosságban elfoglalt vonzerejének. Tehát, hogy ők valójában villonganak az idegességükkel, és nem annyira idegesíti őket az a dolog, mint amennyire az idegeskedéshez tartozó kulturális krediteket kérik. De közben te meg azt mondtad az előbb, hogy előbb voltál ideges, mint hogy meg lett volna az idegeskedésednek a tárgya. Tehát előbb volt a tojás a tyúknál, vagy a tyúk a tojásnál. Ez így van. Nekem az anyámmal volt egy nagyon feszítő, nagyon nagyon éles, nagyon kemény, mindennapos érdekérvényesítő harcom a legkisebb ügyekbe menően, és bennem ez az opozíció, mint alapállás, mint alapviszonyulás, ez már akkor megvolt. Csak hát az a kérdés, hogy az ember mennyire, tehát ez az én természetemből fakad, csak az a kérdés, hogy az ember mennyire veszi komolyan a saját természetét, meg a saját szenvedélyét. Az én szenvedélyem valóban az idegeskedés. Éppen ezért, mert a szenvedélyem komolyan veszem, és komoly tárgyakat választok neki. Hát nem érem be azzal, hogy most én hoppá, mimbasszam föl magam, hogy nem tudom én eladjak annyi lemez, mint én a Turner, hanem tényleg megkeresem azt, amin érdemes. Tehát nekem megvan ehhez a hozott anyag belül. De nem akarom szétidegeskedni minden szarra, mert nem ér annyit. Elpazarolni az idegeskedési pontokat. De van olyan, hogy reggel fölébredsz, tele vagy idegeskedni akarással, és azt mondod, kéne találnom egy tárgyat az idegeskedéshez. Van ilyen? Ilyenkor, és akkor csak megnyitod, és akkor mondod, na ez az. Na erre most 50%-nyit kiereztek. De mindig meg kell azt mérni, hogy van társadalmi haszna annak, hogyha én ezen fölbaszom az agyam. Világos. És hogyha erre az a válasz, hogy ennek nincs társadalmi haszna, mert ebből az idegeskedésből nem következik semmi. Semmi. Tehát ez valójában, hogyha én ezen elkezdek idegeskedni, csak a szél lobogtatja a pofámat. Ilyenkor az ember nyel egyet. Ja, és akkor, amikor viszont azt látja az ember, hogy na, ennek viszont van tétje. Na, ezzel az idegeskedéssel rá tudom irányítani a közfigyelmet valamire, aminek van tanulsága, amiből következik valami. Igen. Olyankor kell ezeket az energiákat kiárasztani. Én azt hiszem, hogy nincs az a destruktív erő belül, amit ne lehetne jóra vagy rosszra használni. Az emberben van egy ilyen destruktív erő, akkor az természetesen pusztító módon kiáraszthatja bármire, vagy akár olyasmire, amit ő irigyel, amit ő nem kapott meg karácsonyra, és akkor ezt az egójának a sérelméhez, vagy az ő igazságérzetének, a sérült igazságérzetének a helyreállításához rendelheti. Most az itt a tényleges kérdés, hogy ez mennyire az ő sérült igazságérzete, tehát mennyire az egójából fakad, vagy mennyire ez ténylegesen egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, vagy egy olyan ügy, ami jogosan korbácsolja fel a köznyilvánosságnak az igazságérzetét. Tehát, hogy itt ez egy szoros kis sérelem, ami speciál engem ért, hogy nem köszöntek nekem. Vagy oda szaradta a kutyáját a házam elé, és akkor ilyenkor leszek síkideg, ami arról szól valójában, hogy hát nem kaptam meg a tiszteletet, hát bosszúságért a hétköznapjaimon. Ez hozzám tartozik. Ez valójában nem az a fajta idegeskedés, ez ilyen puffogás, tétnél. De közben nincsenek átfedések ezekben a hétköznapi ventilálásokban, amit ha én felhúzom magam azon, hogy nem tudom, lassan működik a BKK automata, de egyébként minden második magyar szintén felhúzta magát, és én ezt itt elmondom, akkor ezzel ugyanúgy felszabadítom azokat. Igen, az embereket az idegességük alól. Azt veszük észre, hogy sorsközösséget teremtünk, és könnyebb nekik elviselni ezeket a mindennapi bosszúságokat. Tehát ennek máshol jelentkezik a haszna, jól mondod, nem társadalmi szinten, de mondjuk közösségi pszichológia szintjén igen. Igen, de tudod, az, hogy lassan működik az az automata, az elmond valamit erről az országról? Megértünk valamit, aminek a feldolgozása közelebb hoz minket egy olyan országhoz, ahol már nem működik lassan az automata? Tényleg úgy van az, hogy tőlünk nyugatra rendesen működik az automata, tőlünk keletre meg föl se szerelik, és akkor ennek a középállása vagyunk mi, ahol fölszerelik, de szarul működik. Hogyha ezt érzékeljük, és mondjuk le tudunk írni egy ilyen alakzatot, amelyben a magunk helyét megértjük, azzal már beljebb vagyunk. Az már nem arról szól, hogy az én hétköznapjaimban hogyan érint engem az, hogy az automata lassan adta ki a jegyet. Csak tudod, vagy a bármit is. Csak tudod, általában arról van szó, hogy nekem jogom van a gyorsan megtérülő befektetésemhez. Bedobtam a pénzt, és lassan jött ki az automatából az, amit én be. Tehát ez valójában az esetek többségében nem egy kulturális aggály, nem kerül szélesebb, tágabb kulturális kontextusba, hanem az ellopott időmön keserget. Hanem a fogyasztó veri az asztalt, mert ő befizette a pénzt, és nem kapta meg érte azt a hamburgert, amit megígértek a reklámban. Pedig az neki jár. És ez tulajdonképpen a fogyasztónak ez a sértett önérzete, amiből aztán tényleg nem következik a világon semmi, és amit a fogyasztó aztán a világ minden táján megtesz, sőt, azt veszük észre, hogy minél jobban menő, minél nagyobb a GDP, minél magasabb az életszínvonal a fogyasztó, annál idegesebb, annál elégedetlenebb, annál inkább járna neki, és annál kevésbé érzi azt, hogy na hát ő a helyén van kezelve. Na nézzük meg, hogy mik azok, amik igazából érdemesek arra, hogy idegeskedjünk a mai témánk. Hát vagy között. Nem egyébként, mert nem hoztunk ilyet is, és olyat is. Hát majd meglátjuk. Na jó, szóval hogy én azzal kezdtem a készülést a mai adásra, hogy megkérdeztem Instagramon a követőimet, és már szerintem már látom, hogy megkerekedik a szemem. Önmagában ez a kifejezés, hogy a követőimet. Nem érzed ilyenkor úgy magad kicsit, mint egy ilyen, János próféta? Tudod, keresztelő János, aki megkérdezte a követőit, tudod, akik így jönnek utána, őket te alámeríted a Jordán vizébe, és egy nap talán maga Jézus is eljön hozzád, hogy alámerítsd, nem? Ne, az egyik itt vagy velünk, Robert. Arra csak Jézus szandájával a kezében szaladgál, hogy nálam van a szandája, kövessetek. Jó, szóval megkérdeztem a követőimet arról, igen, hogy szerintük Puzsér Robert mi idegesíti. Úgyhogy ilyen villámkérdések szintjén felolvasnám, és ahol úgy érzed, hogy szeretnél reagálni, aha, kérlek. Operettek és a posztmodern. Igen. A karaoke. Igen. A kriptokommunista, feminista, mély állam és C. Ronaldo. Igen. A kis pocak lakók. Nagyon is. A Hont, a Berki, a Tóth Gabi. Nem tudok tiltakozni, eddig még. Minden, kivéve az, ha ami másokat is idegesít. Hát, mert ott minek oda pazarolni az idegességet. Igen, igen, meg tudod, ami, igen, tehát ha az már oda leszivárgott, akkor ezt a munkát vagy én, vagy valaki más már elvégezte, akkor rám itt nincs szükség. Ha meg akarod győzni, hogy a Trón című film 1982-ből fontosabb film, mint a Keresztapa. Igen, az lehet. Igen, meg lehet. Amikor piszoárt használ, és a rengeteg szabad hely ellenére közvetlenül mellé állnak. Ez nem zavar. Nem zavar? Nem zavar. Kicsit még izgat is. Eddig egy. A Vágó István? A Vágó István, hát igen, az esetek többségében igen. Az orwelli disztópiába hajló kultúrbalos nyelvi fasizmus és Fási Ádám. Na az nagyon is. Mindkettő? Szóval az igen. Hajaj. Ezek így egy. Igen, de tudod, azért úgy tűnik, hogy azért az lassan egy Puzsér szimulátort már össze lehetne rakni, és akkor tényleg nyugdíjba vonulhatnék. Egy ilyen botot, nem? Igen, mert hogy tulajdonképpen már azért nagyjából tudva van, hogy miken baszom fel az agyam. És akkor nagy nyugalomban, harmonikus légkörben ülsz otthon, igen, szürcsölöd a koffeinmentes kávédat. Igen, és igen, és a gép már elvégzi a funkciót. Igen. Egyébként a legtöbb válasz az volt, hogy minden, vagy az, hogy ti, tehát hogy én és a Márko. Reméljük a legjobbakat. Na jó, én is hozok egy témát, és lássuk meg, hogy arra, hogy reagál. Na hát, Tóth Gabi megtért. Megvallásosodott. Népiesedett. Bevallásosodott. Láttad az új videóklipjét, amiben ő olyan szavakat használ, hogy őrizném véled a táj illatát, nékünk. De azért villant a népviselet alól. Azért ott vannak a mellek a népviselet alatt. Hát igen. Azért szőke még az a haj, azért a tetoválások ott vannak a ruha alatt. Igen, igen. Hát ő elkezdte a népnemzeti kurzust ugyanazzal az önfeladással kiszolgálni, amivel korábban az RTL-t, meg amivel korábban a Viva Kometet, meg amivel korábban a pop szakmát, meg amivel korábban a Supercommerce Plaza kultúrát. Most ugyanezzel ezeknek a skanzeneknek a világát, beöltözött, ilyen, tényleg beöltözött egy ilyen Váci utcai motyóbabának, ő most megtért, de hogy tényleg így térnek meg az emberek, tehát amikor Jézus Krisztushoz térsz meg, akkor úgy térsz meg, hogy másnap népviseletbe öltözöl. Tehát ez nem a nemzeti együttműködés rendszeréhez és Orbán Viktorhoz tért meg véletlenül. Lehet, kifejezetten az a benyomásom, hogy ez nem a Jézus Krisztus, hanem ez a Jézus Krisztus extrákkal. Tehát Jézus Krisztus plusz a komplett NER, és az ahhoz tartozó komplett NER média, meg az ahhoz tartozó komplett TV2 szerződés, ami Mészáros cégeinél a következő 20-25 év. Lehet, hogy az Instagramon így néz ki, egy Instagram filterrel Jézus Krisztus. Lehet. Szerintem gonoszak vagytok. Szóval egyrészt a Gabinak 2017-ben már a dal döntőjében már volt egyszer, ilyen népiesedése. De aztán az eltűnt, az de elmúlt. De mikor mert nem a, volt? Azért, mert ott már ő fölkínálkozott. Csak akkor még a NER nem nyúlt érte. Tehát a NER látta, hogy próbálkozik ez a kis csaj, milyen aranyos. De mégsem énekelhet valaki az Most viszont meg már kapott egy szerződést érte. De mi baj van ez? Az euharisztikus komplexumon mégsem énekelhet valaki anélkül, hogy letett volna egy pecsétet, nem? Tehát, hogy azért ez nem véletlen az időzítés. Igen. Tehát most szerintem muszáj Igen. volt produkálni valamit, ami egyszerre folklór, egyszerre magyar, egyszerre Igen. vallás. Nem énekelheti azt a pápának, hogy itt a létatét. Pedig ott tényleg a létatét, tudod, éppen a való világgal, ahol hát... Én nem értem, gonoszak vagytok, mert szerintem tökrend... Tehát, hogy egyrészt az, hogy ő mit él meg belül a vallással kapcsolatban, az az ő dolga. De ne legyünk cinikusak, mert ez a cinizmus. Látod, ez a cinizmus. Nem, nem cinizmus. Szemed látára zajlik valami. Tudva tudod, hogy mi történik. És akkor tudod, azt mondod, hogy hát én nem akarok ítélkezni, nem, az ő megtérés az ő dolga, tudod, de közben tudod, hogy kamu. Tudod, hogy így van, hamis. Így van, így és van. Megjátszod, mert ez egy ilyen tanulás, így megtanították, hogy hát ezt nem szabad kétségbe vonni. Miért nem szabad? Miért is nem De szabad? De nem örülnénk mindannyian, hogyha kiderülne, hogy ez most végre igazi? Hogy Rév beért, hogy megtalálta önmagát, és nem tudod, az a csapongó hisztis természet igen, lesz, aki eddig volt? Igen, csak tudod, annak jelei lennének, annak hogyha jelei... ez komoly lenne. Egyetértek hogyha veled. Ez komoly lenne. Mi lenne, hogyha Tóth Gabi egyszer az életben beöltözne normálisan? Úgy, ahogyan a csajok. Akkor hagyjuk a lelkiismeretet, beszéljünk arról, hogy mikor nem volt média termék a népiesedés, és mikor nem pénzért vagy eladásért csinálták. De ez egy tök jó marketing trükk. 2006 óta, azóta, hogy a nemzeti radikalizmusnak ez a felfutása, ez a hulláma, ez beindult. Azóta, hogy a nemzeti rockzenekarok elkezdtek működni. Hát ugye egyáltalán a Gyurcsány elkúrása, meg az ahhoz tartozó nemzeti radikális ébredés hozta ezt fel. És hát tulajdonképpen ennek a első szándékból ennek volt a következménye a betyársereg, meg a Magyar Gárda, meg a Jobbik felfutása, másodszándékból meg hát maga a nemzeti együttműködés rendszere, Orbán Viktornak a kétharmados rendszere, az ennek a következménye. És hát a Tóth Gabi meg úgy van vele, hogy itt van egy piac, ami a fölfelé meg lefelé mutató hüvelykujjakat jelenti, meg az ahhoz tartozó piacon értékesített, persze az is egy elit. Tehát ott is az van, hogy azért az elitnek jobb lehetőségei vannak, az is egy ilyen meghajlított piac, vagy egy meghamisított piac, de még valamennyire piac. És akkor ott van a NER. A NER-nek az akolmelege. A NER-nek ez a háztályi istálója. És a Tóth Gabi most az egyikből átigazolt a másikba. És ezért tök mindegy neki, hogy fölfele állnak a hüvelykujjak, vagy lefele. Mert neki egyetlen hüvelykúj elég innentől kezdve Mészáros Lőrincé, és az fölfelé áll. Innentől kezdve egyáltalán nem számít. Ezért most már ő ezért teheti meg azt, hogy letiltja. Hadd ne látszódjon, hogy mondjuk háromszoros vagy négyszeres mínuszban van a videója, mert már ez a videó már nem a közönségnek készül, hanem kizárólag Mészáros Lőrincnek és Orbán Viktornak készült ez a videó, nekik pedig tetszik. Ők használják Tóth Gabit. Ők kiöntötték ezt a formát is bele. Igen. Egy 3D nyomtatóval kinyomtatnak, hogyha valami megy, valami működik a bal oldalon, akkor ők azt fogják, és vagy leigazolják, mint a Real Madrid. Mint a Real Madrid a Mbappét fogja leigazolni hamarosan. Igen, fogják, de aztán kifizetik valaki... és leigazolják. A másik lehetőség az, hogy előveszik és kiöntik 3D nyomtatóval. Igen, de aztán valaki csak kikottyantja, hogy a jótól újságírók a másik oldalon vannak, azt meg gyorsan kirúgják. És aztán meg semmi, tehát hogy azt hiába, tehát átigazolják, de ott meg szaros és csúszik a pálya és eltűnnek. Elcsordogálnak ezek. Igen. Nem lehet hosszú távon föntartani. Beakad egy-két Leslie Mando ki, de annak sincsen valódi közönsége. Igen, de én azt mondjuk, azt például nem érzem, hogy a Majka az csúszna lefelé. Pedig hát a Majkát is ugyanígy leigazolták. De a Majka, meg kell védenem a Majkát. A Majka minden koncerten bemondja, hogy ne higgyétek el az uszítást, ne beszéljetek úgy, ne higgyetek el mindent, amit ők... Szóval, hogy a Majka azért szerintem ő próbál középen maradni ebben, igen, a cuccban. Most azért, már csak a Szijjártóval nem kéne bratiznia, már csak a Szijjártóval nem kéne közösen akkor szelfiznie, meg haverkodnia a minisztériumban, meg lobbiznia magának pénzt. Én ezt értem, de mi van akkor, hogyha a popszakma is egy olyan dolog, ahol kikerülhetetlen már a politika, és ez nem a popzenészeknek a sara, hanem egész egyszerűen a piac. Az rendben van, az feudalizmus. Feudalizmus. Ne használjuk ezt a kifejezést, hogy piac, mert még kirohad a nyelvünk. Jó, a feudalizmus, de amikor tehát mondjuk 2000-es évek végén a magyar, a Petőfi Rádió például egy piacot meghatározó, formáló erő volt. Aztán most nyilvánvalóan már máshogy működik, de oda dörgölőzni kellett, ha tetszik, ha nem. Hogyha az ember fesztiválon akar, ha az ember a szakmáját akarja csinálni, oda dörgölőzni kellett. A Majka az a kabala figurája ennek a hatalomnak. Háztályi rappere és háztályi vamzere, aki tudod, aki hitet tesz a mocskos drogokkal szemben. Én még hitet tesz gyakorlatilag, befújja a haverját egy ország előtt, meg ráhívja a rendőrt, hogy megmentse. Előadja ezt Varga Attila Six-nek, és egy országnak kéne beszopnia azt, hogy jaj, de rendes, hát megmentette Curtist. Hát én meg azt kérem, hogy ha valaki engem meg szeretne menteni, ne jelentsen fel a rendőrségen. Igen. Inkább ezt, szóljon igen. Nekem. Mondja azt, hogy figyelj, Robikám, szerintem hagyd abba az ivást, szívást, kokainozást, kurvázást. Nekem szóljon, ne a rendőrkapitányságon jelentsen fel, mert nem fogom érezni a törődést olyan módon. Tehát én értem, hogy a Majka így csinálja, én inkább nem ez a szeretet érném. Nyelve. Tudod, igen. Hát, hogyha már itt tartunk, és tényleg név szerint tudunk szidni embereket, díjak hisztik, Nagyferő Kossuth díja, és még egy sokkal komolyabb téma, Galla Miklós karinti gyűrűje. Mm-hmm. És Orbán Viktor válasza Galla Miklós posztja alatt. Azt nem tudom, hogy képbe vagytok-e vele, de annyi történik, hogy Galla Miklós haknizik a médiában hónapok óta, hogy neki megítélték a karinti gyűrűt, és mégsem kapja meg. Orbán Viktornak nyílt levelet írt a Facebookon. A következőt mondja: tisztelt miniszterelnök úr, itt Galla Miklós, a közelmúltban nagyon súlyos sérelemért az MTVA kuratóriuma februárban nekem ítélte a karinti gyűrűt, 5 hónapig hitegettek, hogy megkapom, majd júniusban elfogadható indoklás nélkül visszavonták. Az okokkal kapcsolatban kiszivárgott információk szerint A. Csatlakoztam Karácsony Gergely 99 mozgalmához, B. Nyilvánosan mesztelenkedtem. Tisztelt miniszterelnök úr, egész életemben azzal foglalkoztam, hogy blablabla, nem akarom elhinni, hogy nekem, aki soha életemben nem politizáltam, csak egy kormányváltás után rendeződhet a helyzetem. Köszönöm figyelmét. Válasz magától a főnök úrtól személyesen. Sajnos nem én vagyok a gyűrűk ura, de az angol humort bírom. Hajrá! Jaj, Orbán Viktor nem a gyűrűk ura. Hát ő ezt nem tudja elintézni Magyarországon. Tudod, Orbán Viktor, bár akkora ember lenne Orbán Viktor, hogy ezt a karinti gyűrű ügyet el tudná intézni. Sajnos nem ő, de közölte Galla Miklóssal, hogy valamikor a jövőben lehet, hogy mégiscsak meg fogja kapni, hiszen ő szereti az angol humort, és hát válaszolt is itt. Szerintem a Galla Miklós megnyugodott ennek a válasznak a nyomán. Te megnyugodtál van a helyében? Szerintem méltatlan ez a Galla Miklóshoz, meg az életművéhez. Igen, igen, szerintem meg, tudod, azért a karinti gyűrűért, amit a szomszédnéni produkciós iroda, tudod, a legrosszabb fej, legrosszabb humorú, legócskább, leghitványabb produkcióknak adtak már oda. Tudod, ez a karinti gyűrés, tudod, ezért így rimánkodni, meg követelőzni. Igen, követelem igen. A karinti gyűrűt. Sőt, megszólítani a vezért, aki nem is kompetens. Igen, és igen. Közben az az érdekes, hogy a vezértől ugyanolyan cinikus válasz jött, mint amikor azt mondta, hogy boldog karácsonyt kívánok, vagy azt mondta, hogy nőügyekkel nem foglalkozik. Tehát ugyanolyan cinikus válasz, hogy elhiteti, hogy neki semmi köze, ja. De ezúttal ez frappáns a sikeredet. De ez nem egy gag a Galla részéről? Tudod, ahogyan a Dancsó Péternél már nem lehet tudni, hogy mikor viccel, vagy mikor igen. Mi az irónia, vagy mi a komoly, igen. Mert ha komolyan veszed, akkor hát te vagy a hülye, mert irónia, ha viszont meg iróniának veszed, akkor meg hát baszki, vehetted volna akár komolyan is, mert ha úgy tűnik, hogy ez nem ciki, ez az hát akár komolyan is mondhattam volna. Tehát, I'm joking if you're joking, but if you're not joking, I'm not joking. Igen, és tudod, ez a posztmodern, hogy szuperpozícióban van az, hogy viccelek-e vagy sem. Majd ha kinyitjuk a dobozt, látjuk, hogy halott-e a macska, akkor kiderül, igen. Hogy izé, hogy vicceltem-e, igen. Vagy nem. Hát a legnagyobb kártya. Igen. És hogy valójában a legszörnyűbb, a legfájdalmasabb az, hogy a Galla Miklós láthatóan nincs tisztában a saját értékével. Ez a legfájdalmasabb, hogy mi tudjuk, hogy kicsoda a Galla Miklós. Igen. Mi tudjuk, hogy ez kurva méltatlan az ő részéről, és hogy nem lenne szabad így kezelni a saját Galla Miklósságát. Ő hogy nem tudja. Ő hozzá ez hogy nem jutott el. Ő hogy nem tudja, hogy ő sokkal nagyobb ember annál. Sem, hogy rimánkodjon a kari, hogy követelje a karinti gyűrűjét. Szó szerint azt mondta, ide nekem a karinti gyűrűmet. Ide nekem a karinti gyűrűmet, amit már úristen ki nem kapott meg Magyarországon. És milyen színvonalú humoristák kapták Magyarországon, úgynevezett humoristák kapták Magyarországon ezt a karinti gyűrűt. Mert még ha tudod, egy Kossuth díjról lenne szó, de tudod, egy karinti gyűrűről, és egyáltalán követelni az ilyesmit. Ez olyan dolog, amit hogyha az embernek oda akarnak adni, akkor van két választás. Az egyik az az, hogy nem veszem át, a másik az az, hogy átveszem. Egy kultúrember ezek közül válogat. Nincs ilyen opció, hogy követelem a karinti gyűrűmet, amit megígértek. És a legfájdalmasabb, hogy tudod, a kérelmében a Galla Miklós megüzeni Orbán Viktornak, hogy ő nem csatlakozott Karácsony Gergely 99% mozgalmához. Orbán Viktor megnyugodhat. Galla Miklósnak oda lehet adni a karinti gyűrűt, mert Galla Miklós nem veszélyezteti Orbán Viktor uralmát. Galla Miklósnak eszében sincs ellenzékinek lenni, csak a karinti gyűrűjét adják oda. Ez már igen, így már nem csak Galla Miklósról szól, hanem igen, erről a rendszerről is. És amikor erre Orbán Viktor reagál, és nem ahelyett, hogy visszautasítaná, hogy őt találják meg ezzel, meg hogy ahelyett, hogy visszautasítaná, hogy könyörgöm, ebben az országban nem politikai alapon osztunk díjakat. Igen, de neki, fontos volt az a láthatóság, mert ugye a Galla Miklós posztján volt mondjuk néhány ezer like, és az Orbán Viktor válaszán pontosan 10-szer annyi like. Tehát szerintem az Orbán Viktornak most fontosabb volt ez a láthatóság, hogy ő egy frappáns válasszal mégiscsak jelezte, hogy nincs ilyen összefonódás a magyar politikai és művészeti térben. 10-szer annyi lájkot kapott Orbán Viktor, mint Galla. Igen. Neki kéne a karinti gyűrűt odaadni, nem? De hát baszki, 10-szer annyi lájk! És akkor bocsánat, mostantól az lesz, hogy akkor a miniszterelnök Facebook kommentekben fog üzenni a nyilvánosságnak? És miért, eddig is? Eddig ő személyesen e-mailezi el nekem, hogy mi történik az országban vírus ügyileg. De azért az más, az más. Nem más, mert mi, tehát nem más, ne haragudj, ne ő személyesen írja meg. A Facebookon megjelenik, hogy akkor most a podcastünk komment szekcióját néznünk kell, hogy esetleg nem írta bele az Orbán Viktor. Én lennék a legboldogabb, hogyha a vezér kommentelne. Csak hogyha nagyon szidod az anyját. De az meg nem, az nem a mi stílus, Hogy... És mi Karácsony Gergelynek a mozgalmába se léptünk be. Reméljük, mindenki hallotta, hogy mi nekünk eszünkben sincs a Karácsony Gergely mozgalmába belépni. Kérjük a gyűrűt, nekünk oda lehet adni, mert mi jó elvtársak vagyunk. Mert nálunk biztonságban lesz az a gyűrű. Nem használjuk rosszra a gyűrűt. Nem szédít meg bennünket az ereje. Azt nem érti a Galla Miklós, hogy ő egy erősebb brand, mint az a kurva karinti gyűrű. Nem neki kéne könyörögni a karinti gyűrűért. A karinti gyűrűnek megtiszteltetés, hogyha a Galla Miklós megkapja. A karinti gyűrűnek kéne az Orbán Viktornak levelet írni, hogy hadd másszon föl a Galla Miklós ujjára. És a karinti gyűrű meg leszarja a Galla Miklós, a Galla Miklós, az meg rimánkodik a karinti gyűrűjér, ez a méltatlan benne, és ezt ha már a karinti gyűrű nem érzi, legalább a Galla Miklósnak éreznie kéne. Na hát itt az ősz, és ezt egyrészről tudjuk onnan, hogy ki jött Kiszeltünde naptára. Robi, gondolom előfizető vagy. Ez most övön alulj volt. Én ezt nem tudtam, mi minden évben van Kiszeltünde naptára. Mióta az ezredforduló óta, vagy mióta? Itt van az ősz, itt van újra Kiszeltünde naptára. Ez így. Ja. De igen, tehát minden évben kijön a naptár. Én azt nem tudtam, hogy szeptemberre jön ki, és azért vagyok zavarva, hogy miért szeptemberre jön ki, de minden nem erről akarok beszélni. Mi Donatellácskának lenni. Az milyen lehet. Az milyen egy sors, hogy nem kapsz saját sorsot. Nincs esélyed. Tudod, és még most is gondolom, ott van a naptáron. Donatellácska. Hogy Donatellácska nem mondhatja azt, nem hogy... szerintem neki már külön naptára lesz, vagy van, vagy nem tudom. Hogy a Donatellácska megkapta a keresztet, hogy vigye föl a Golgota hegyre, hogy ő az anyja sorsát élje tovább. Nem, egy percnyi esélyt nem kapott az a kis csaj. Ez az nem, de sokan vannak még így, hát Viktornak is vannak gyerekei. Ja. Na jó, de ugye a másik fontos esemény az évnyitó, és ugye a tankönyvek. biológia tankönyv, ami arról beszél, hogy a homoszexualitás nem természetes. Parag László, aki azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy nem akarjuk, hogy a saját neműhez vonzódó tanár fogdossa a gyerekeinket. Mi, hogyha más neműhez vonzódik, ugyanúgy fogdoshatja. Nem? De az fogdossa. Azzal nincs baj. Azzal nincs baj. Fogdossa, hát most én is fogdosnám, ha a tornatanár lennék, de a jó segget fogdosom, nem a rosszat. Baszki. Így van. Itt az ízlésről vitatkozunk, nem? De borzalmas, szóval, hogy az van, hogy ugye eddig, tehát az első két évadban egyébként nem beszéltünk, vagy nem tudom, a második végén kezdtünk el beszélni meleg témáról. Mert hogy előtte nem beszéltünk, mert nem volt, nem is tudom, volt róla véleményünk, de nem volt hát téma. Nem volt kitéve elénk. Nem volt politikai kampány. Így van. És így van. Az most elindult a politikai kampány, és most elhozom ezt, és tökre érdekel, hogy ezekről te mit gondolsz, mert hogy kénytelenek vagyunk erről beszélni. Természetellenes? Hát, ehhez képest a természet tele van homoszexualitással. Az állatvilág tele van homoszexualitással. Történelem és a kultúra is, nem most találták lépten nyomon, ki. Érdekes módon, pedig hát a homoszexuálisoknak nincsen gyerekük. Tehát azoknak, vagy a nagyon ritkán, tehát ők nagyon-nagyon ritkán örökítik tovább a homoszexualitásért felelős génjeiket, és mégis folyamatosan újra meg újra a természet feldobálja ezeket a homoszexuálisokat. Mi lehet a magyarázat erre, ha ez olyan természetellenes? A természet nem engedi kirostálódni, annak ellenére, hogy ezek a homoszexuálisok hát az esetek legritkább részében csinálnak, meg nevelnek saját gyereket. Nem, sokkal fontosabb kérdés az hogy a tankönyveink, amiket érted, egy nem tudom, minisztérium kezel, az mondhat-e ilyet a gyerekeinknek? Mert hogy oké, én neveljem úgy, ahogy akarom, én azt mondom a gyerekemnek, mit akarok, de hogy a tankönyvekben legyen-e ilyen, tehát lehet-e, mondhat-e ilyet egy biológia tankönyv? Hogy ne mondhatna, hát ez egy kétharmados vezetésű magyar kormány döntött erről. Tehát kétharmados parlamenti felhatalmazásnak a birtokában, a magyar népnek, a magyar társadalomnak a szuverenitásával fölruházva. Hát hogy ne mondhatna, csak érdekes az, hogy az Orbán Viktor azt magyarázza, hogy ezek az LMBTQ aktivisták, ezek ne jöjjenek az iskolába meg az óvodába, de a gyereknek a szexuális nevelés a szülő feladata. Akkor viszont miért nem bízunk a szülőre? Viszont miért kell beleírni a tankönyvbe? Hát akkor miért kell beleírni a tankönyvbe, hogy mi a normális szexualitás, meg az abnormális szexualitás, hogyha Orbán Viktor azért folytatja a szabadságharcot, hogy ez a szülőnek a feladata legyen. Mert erre mondom, hogy álságos ez a kommunikáció. Valójában picit... eszükben sincs a szülőre bízni. Éppen, hogy az állam a maga kezébe akarja, az állam itt szülői funkciókat tölt be. Van is erre egy kifejezés, ezt úgy hívják, hogy paternalizmus. Orbán Viktor a nemzet édesapja, aki megvédi a gyerekeket a gonosz szakállas bácsiktól, akik már a seggét fogdosnak. Brüsszelben. Egyébként elég közel álltak hozzá ezek a gonosz szakállas, úgynevezett daddy orgi, gangbang, berbek, chemsex bulikba járó diplomaták. Gyalázat. Ezeket kell megállítani. Ezeket kell, de hát ezt is Brüsszelbe kapta el a József. És egy olyan világot szeretnénk, ahol nem ezek írják az alaptörvényt. Igen, ezért szabadjon küzdeni egy ilyen világért. De annyira ne háborodjuk föl, mert tök mindegy, hogy mi van itt egyébként szexuális nevelés címszó alatt a tankönyvekben, mert én például pénis sormintát rajzoltam ebből, meg nevettem az olyan. Ennyi, tehát igazából nem megy át, tehát attól persze, még... Biztos, hogy volt egy szájra. Aki már gimnáziumban meleg pornót néz, az ettől nem fogja bezárni az összes tabot a számítógép, és az is soha többet. Esküszöm Istenem, és az erkölcsön a következő órán. Nem így működik a világ, persze, de nem is azért írják bele a tankönyvekbe, mert ők komolyan át akarják nevelni, vagy erre akarják nevelni az ifjúságot, hanem azért írják bele a tankönyvekbe, mert ezzel triggerelik a baloldalt, és ezzel szítják a polgárháborús feszültséget, mert ebből a polgárháborúból merítik a saját legitimitásukat, hogy az országot további 10-20-30 éven keresztül birtokolják és tékozolják. Hogy valójában itt szó nincsen arról, hogy ő nekik van egy tervük az országgal. Ők a pillanatot akarják uralni, és ezzel tudják uralni a pillanatot. És a polgárháború az ő hatalmuknak a záloga. Ezért a polgárháborút az folyamatosan korbácsolni kell. És a baloldal az meg úgy működik, hogy van egy ilyen G-pontja, amit most már a Habony Árpád nagyon-nagyon jól megtalál így a középső ujjával, és azt mondja, elkezdi birizgálni. És mi csak skirtelünk. A baliberális oldal az okár, az epét, vért, gennyet, okád az összes együttes nyílásán, tehát a szemén spriccel ki, a fülén, a száján, az és orrán. És Jakab Péternek még egy parizer kerül a szendvicsére is. Ja, Jakab Péter ezeket könnyen plusz parizerekkel tudja kompenzálni, igen, de a baloldaliak, igen, akik tényleg azok ilyenkor hisztérikusan, ja, hisztérikussá válnak, mert az identitásukban érzik magukat sértve. És az Orbán Viktor ehhez nagyon jól ért. Nagyon. Igen. És tudod, ő ezt akarja, erről szóljon a diskurzus. Arról, hogy kellenek-e az LMBTQ aktivisták az óvodába, meg az iskolába. Véletlenül se a magyar közoktatásnak, vagy a magyar egészségügynek, vagy a magyar iparnak, vagy a magyar gazdaságnak, vagy a magyar társadalomnak, vagy a Kelet-Magyarországnak az állapotáról. Ja. Véletlenül se az országról, véletlenül se a közügyekről szóljon a politika, hanem ezekről az identitás konfliktusokról. Melegek, heterók, bevándorlók, őslakók, libernyákok, népnemzetiek. Ezek mentén, az identitás csomagok mentén vívjuk meg a 21. századnak a küzdelmeit, és akkor az ország örökké náluk maradhat, és ők örökké vesztegethetik, meg lerohaszthatják egészen odáig, hogy már tényleg ne lakjon benne senki, vagy mit tudom én, lakjon benne 6-8 millió ember, vagy kiürüljön úgy, ahogyan Örményország, de az tokkal vonóval az övék legyen. Az a különbség egyébként, hogy mondjuk amíg ezt nyugaton ki kellett erőszakolnia ezeknek a kisebbségeknek, meg a baloldalnak, vagy a liberális oldalnak, addig itthon a jobb oldal erőszakolta ki azt, vagy Orbán Viktor erőszakolta ki azt, hogy ebbe az irányba tematizálja a közpolitikát, vagy a közéletet. Igen. És most megint erről beszélünk. Igen. Igen. Ami a te hibád. Igen, de tudod... A másik hiba az az, hogy nem beszélünk róla, és mantrázzuk azt, amiben megállapodtunk a marketingesekkel, hogy mi kommunikációnk ez. Hanem szerintem igenis be kell menni az utcájukba, és akkor arról kell beszélni, és igen, ezen a síkon, ebben a diskurzusban kell szembesíteni őket azokkal a hazugságokkal, amelyeket előadnak. De még az is lehet. A melegek összemosása a pedofilokkal, én úgy gondolom, hogy a magyar társadalom ennél különb. De ez, tehát, hogy Orbán Viktor, meg a Habony Árpád, meg a Rogán Antal szerintem kevesebbre tartja ezt a társadalmat, mint amennyit ez a társadalom ér, és ezt úgy mondom, igen, hogy én nem szoktam túlbecsülni a magyar társadalmat. Véget ért az esküvő szezon, és van egy friss házasságunk, Puskás Dallos Péter és Puskás Dallos Bogi. Azért mondom így, mert felvették egymás nevét, mindketten, mindannyian felvették. És hát itt ugye ez annak az ékes példája, hogy az intimitást apró pénzre lehet váltani, ugyanis mindkettejük legény búcsújáról, leány búcsújáról láttuk már képeket. A Dallos Bogi egy white party volt tulajdonképpen, csak ő volt vörösben, a Puskás Petinek pedig egy nomádabb, vegán pörkölt készítős fesztivál hangulatú. De itt ami az izgalmas szerintem, hogy felvették, tehát hogy ő most Puskás Dallos Péter lett. Én egyébként tökre értékelem a gesztust, csak az a probléma, hogy Puskás Peti nem Dallos Bogi nevét vette fel, hanem Dallos Bogi apukájának a nevét vette fel. És hogyha majd Puskás Dallos Peti és Puskás Dallos Bogi gyereke, Puskás Dallos akárki összeházasodik Kovács véget Nagy nem érő. Jankával, akkor ott majd Puskás Dallos Kovács Nagy. Tehát hogy fog ez kinézni praktikusan? Nem tudom. Fogalmam sincs. Neked van erről ezzel kapcsolatban véleményed? Vagy azzal kapcsolatban, hogy egy perc intimitás nincsen a kettőjük életében, hogy mindenről tudunk, az esküvőről. Jó, hogy a NASZ éjszakát nem streamelték élőben. Dajs Tamásnak is volt egy ilyen időszaka, amikor beházasodott a Fürr Lajosnak a családjába, igen, és akkor felvette a Dajs Fürr Tamás nevet. Igen. És de aztán azt levette? Pár évig tartott, és aztán levette. De hogy vette, egy hogy ideje van néhány album, néhány Dajs Tamás album, ami még Dajs Fürr Tamás néven jelent meg, aztán visszatért a régi jól csengő brandhez. De a gesztus szerintem tök szép, és én tökre értekem a Petinek a gesztusát, hogy azt mondja, hogy miért gesztus. Ő vegye fel az én nevem, amikor egyébként egyenlően vagyunk ebben de a házasságban. De mi van akkor, hogyha senki nem veszi fel senkinek a nevét? Tehát, hogy azon, hogy mindannyian megtartják a saját identitásukat. Akár ezt is lehetett volna. Azt is lehetett volna egyébként, és ugyanúgy hordozza ezt az üzenetet. Nem lett volna az esküvő annyira esküvő. Mert így a nevek is, így a családok is, így az identitások is egybeforrnak. Sőt, a Petinek Boginak kellett volna lennie. De várjál, ez így nem teljes. nem elég. De várjál, ugyanez van Bogi egyébként. Bogivá, mert ő most miért nem Bogi? És a Bogi miért nem Peti? Miért csak Puskás? Készült egy poszt, és azt, és abszolút fordítom, ugyanez a logika, amit te mondasz, nagyon, nagyon elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy Bogi férje lettem, és úgy éreztem, ez mondjuk, tehát legalább nem az van, hogy akkor a Bogi az oldalborda, hanem ő lett az oldalborda, nem is ez, véget ér ez a hosszú poszt, hashtagek, figyelj. Hashtag Puskás Dallos Péter, hashtag a Puskás Peti, hashtag Puskás Peti, hashtag Puskás Dallos, hashtag Dallos Bogi, hashtag Puskás Dallos Bogi, hashtag esküvő, hashtag szeretlek, hashtag paks, hashtag cseresznyés pajta, hashtag Jézus szíve templom. De azért le kellett írni még a régi nevét, hogy a régi Jézus falak is szíve templom. Gondolom ott, gondolom szponzorát. Miért kellett a Jézus Krisztust ebben belekeverni? Annyira gyalázatos, miért nem lehetett kihagyni ebből? Fúj. Tudod, ez a leggusztustalabb, amikor a végén a gyűrű és a szponzorok neve. Igen. És a gyártásvezető, és végül Jézus. Igen. Na most én egy olyan témával foglak gyötörni, terrorizálni, aminek valószínűleg tényleg semmilyen társadalmi haszna nincsen. Nem fog minket előrevinni, de a formátum kedvéért kérlek nyújj mélyre. Fesztivál, vagy nem is csak fesztiválok, most már ugye szórakozó helyeken, a Repohár. Amit egy, mondom, megint csak egy tök jó koncepció, értem, de vannak azok a helyek, ahol az van, hogy nem kapod vissza az árát, hanem kapsz egy kupont, amivel, hogyha visszamész, kapsz majd még egy repoharat. És ez velem megtörtént Szentendrén, ahova szerintem 4 évente egyszer járok, és visszavittem a parát, és akkor fú, figyelj, nálunk az van amúgy, hogy egy olyan rendszer van, hogy kapsz vissza egy kupont, és akkor legközelebb jössz, meg az összes partner helyeinken tudod, és mondom, hogy jó, és egyébként hol van még partner helyetek? Hát figyelj, Dunaújváros külső, hogy egyébként arra mész, akkor van még egy burgerező. Tehát, hogy ez rácáfol az egész rendszer értelmére, igen. Mert az lenne az értelme a rendszernek, te visszavidd a poharat, hogy ne kelljen több poharat nyomni, és vissza tudják adni a pénzt. És kizárólag azért csinálják, tehát, hogy a profitszerzés áldozatává tették ezt az egyébként pontosan. Környezeti ügyet. De miért, és amikor a gerendaiék azt mondták, hogy a Sziget jegy ára mellé még 500 forint szemétszedési díj, pedig elvileg benne kéne, hogy legyen, de ott is pontosan ugyanez, és akkor még a kupont is elhagyod, meg a reporrat is elhagyod, szóval tehát a környezeti lábnyomot 3-szor lett akkora. Meg egyébként nyomtattak még műanyag kuponokat is, igen. Ami még műanyag használat, igen, volt, pontosan. És akkor mi lesz utána, majd jön az, hogy retányér? Hát vagy rekupon a kuponér, és akkor majd azzal lehet a kuponokat összeszedegetni. Nocsak, ezek a cégek, ezek tényleg szarnak a környezetre. Elképesztő. Én eddig azt hittem, hogy ez a repohár, ez azért van, hát, hogy ők így fogják minimalizálni a környezeti lábnyomot. És most, hogy kiderült, hogy hát ők valójában ezt egy ilyen marketing trükk keretében arra használják, hogy én nálam legyen egy kupon, és vissza kelljen jönnöm oda, és újra ott kelljen megvásárolnom a fröccsöt, meg a sört, meg a Kóla Zérót, ez a trükkje, hát ők is kitalálták, tulajdonképpen ez egy marketing fogás, olyan, mint a smart kártya. Azért van a smart kártya, hogy te, amikor előveszed a tárcádat, akkor lássad, ott van az a smart kártya, hogy gyűlnek a pontjaid, és amikor mész benzinkúthoz, vagy mész a drogériába, hogy vásároljál magadnak az meg izét, illatszereket, akkor azért csak oda mész be, mert ott van nálad a smart kártya, és a kicsi kapzsiság. Igen. Pont nincs annyi pont, de ha még egy ezressel kipótolva, akkor pont megveheted azt, amire egyébként nincs szükséged, és nem is akartad kurvára megvenni. Nincs szükséged. Bevezett téged abba az utcába, ahova ők akarják, hogy menjél. És most a környezet, hát áldozatul esik a marketing. Van még egy ilyen mindig is ez történt. Ezek, ez a greenwashing, ezek mindig úgy csinálnak, mintha az ő szívük vérezne éppen azért, amit a baloldal így kitalál, hogy most ez a fontos ügy. Most épp a bolygó megmentése a fontos ügy. Ja, meg az LMBT szervezetek a fontos ügy. Kell egy ilyen szivárvány zacskó az IKEA-ba, meg kell, hogy mentsük a bolygót ezekkel a poharakkal, és ezek a cégek rögtön úgy csinálnak, mintha őket érdekelnék a kisebbségek, mintha őket érdekelné a bolygó, mintha a saját profitjukon kívül bármi érdekelné őket. És akkor mögé nézünk a szivárványtáskának, meg mögé nézünk a kupon akciójuknak, meg a repohár akciójuknak, akkor mindig azt látjuk, hogy ott van egy ilyen ravazdi marketinges, aki kitalált egy olyan rendszer, hogy te visszamenjél, és azért mégiscsak a szivárványtáskával újra oda menjél, újra telerakjad minden szarral, amire semmi szükséged, ami túl van árazva, ami nekik ketyeg, és aztán vigyed haza. és megint. És valójában arról van szó, hogy ők zöldre festik magukat. Ja. Meg a Forma 1-ben volt pár évvel ezelőtt egy autó, amit befestettek a bolygóra. A kék bolygó, és ott voltak rajta a kontinensek. Az jó, mert és 50 litert fogyaszt százon, azért igen, külön jó. Igen, és ott szennyezte a bolygót a szemed láttára, és be volt festve. Tehát az annyira szép, amikor egy metafora, az megvalósul a szemed hát látára, mert ez a greenwashing, ez nem igen. Azt jelenti, hogy befestjük zöldre, hanem ezt a szó átvitt értelmében értjük, hogy zöldre festik. De amikor tényleg megtörténik, és hát tényleg befestik zöldre, baszki, és azt hiszik, hogy így hogy mi nem látjuk a festék mögött a rothadék kapzsiságukat, meg a rothadék hamisságukat és hazugságukat, mert a zöld festék az majd eltakarja. Hát de ugyanez a Tesla, ami most űrszennyezve kering a fenntarthatóság jegyében. Igen, de ugyanez. Bár szeretném jelezni, hogy az űrnek a szennyezés az én számomra nem nagyon értelmezhető. Szóval amikor valaki arról beszél, hogy tágul, szennyezzük az űrt, az nem nagyon van tisztában az űr méreteivel. Valójában a földet tudjuk szennyezni. Jó, hogyha, de hogyha egyszer összegyűri valamilyen idegen létforma, és visszabassza a bolygónkra, akkor nagy bajban leszünk egyébként. Hát igen, de tudod, ha az az idegen létforma, az megtalálja a mi űrszemetünket, az azt jelenti, hogy ide jött. Az pedig azt jelenti, hogy nincs esélyünk. Ha az onnan idejött, az azt jelenti, hogy olyan technológiája van, hogy mi fogjuk szolgálni őt, vagy ő fogja kipusztítani a mi bolygónkat, aztán majd csak ráköti nehogy, valami erőművére. Csak nehogy valaki kilője az űrbe kiszeltünk szeptemberi naptárát, mert akkor azt találják meg először, akkor egyébként lehet, hogy elmenekülnek. Egyébként lehet, hogy akkor nem jönnek. Akkor nem jönnének ide. Hát igen, az bizony lehet. Vagy lemásolják, és sokszor azt hiszik, hogy ilyen az ember. Kiszeltündét, és ide küldik, és kiszeltündét fogják benépesíteni a komplett bolygót, mert ők azt gondolják, hogy ja, ez az ember, hát ilyet mi is tudunk, és sorozat gyártják. Szerintem ez kockázatos. És ki legyen a férfi, mert azért rájönnek majd, hogy kell egy ellenpólus is. Donatellácskának van apja, nem? Van, valahol de ne ő kell, legyen a fásiád, nem simán lehetne a férfi, akit, hogyha kilövünk az űrbe, akkor... Igen. És akkor viszont a Donatellácska meg a Zsülike, ők tulajdonképpen féltestvérek. Rájuk lehet alapozni egy jövőt. De ő rájuk tényleg rájuk lehetne bízni, mert ők van egy generációkon átívelő tapasztalati tudás. Igen. A médiában elboldogulnak, igaz, hogy... Meg a show business. Meg a show business. Tehetség. Igen. Hasonló komolyságú témát hoztam, ruhacímkék. A pólóban a címke, ami dörzsöli az oldalamat. Viszont, hogyha kivágom, akkor is dörzsöli az oldalamat. Nem értem, hogy miért van benne. Hogy milyen olyan információt ott közölni, amit én meg fogok nézni még egyszer. Ti valaha néztetek már meg ruhacímkét? Valaha. Volt-e olyan helyzet, hogy megnéztétek? Nekem csak akkor akarom megnézni, amikor már kivágtam. Amikor még benne van, akkor soha. De amikor kivágtam, akkor rögtön rájövök, hogy egyébként nem tudom, hogy mondjuk hogy kell mosni egy gyapjú pulcsit, és akkor keresem, vagy az ágynemű húzatot, vagy nem tudom, de akkor már rendre nincs. De bezzeg az almákra egyenként tudnak matricázni, mindenre tudnak egyenként matricázni, de pont a ruhacímkét azt nem lehet leváltani valahogy. És egyébként ez milyen anyag? Ez valami műanyag, vagy valami ilyen műszövet? Ilyen műtextil. Műszál. Hova dobom, miután kivágtam? Jó, hát értem, hogy súlyos a téma. Én mániákus címke kivágó vagyok. Én mindenről levágom a címkét, és sokszor jártam is úgy is, hogy gyereknek vettünk egy ilyen játékot, amiben ilyen lajhárok voltak, és levágtam a lajhárnak a nyelvét, mert azt hittem, hogy címke. Ott volt az a pont, ahol azt éreztem, hogy hoppá, egy kicsit túlszaladt, tudod, a dolog, túlmert. Igen. Lehet, hogy a rabbik is így metélték körül az első zsidót, hogy hopp, egy kicsit, csak a címkét akartam levágni, hát ez túlszaladt. Én azt hiszem, hogy ezek a címkék, ezek azért vannak rajta, amiért az élelmiszeren rajta van, hogy hány kalória, meg mi az összetevője, meg milyen adalékok vannak benne. Tehát én úgy gondolom, hogy erre vonatkozóan van egy törvény. Nyilván. Hogy föl kell tüntetni a mosás miatt. Ja. Mert amikor mosod, akkor annak az legyen ott, hogy hány fokon moshatod, ne legyen elbaszva. Tehát szerintem úgy volt, hogy valamikor a 19. században, vagy a 20. század első felében volt egy társadalmi igény arra, hogy ez legyen jelölve. És akkor hoztak erre egy törvényt, hogy ez legyen jelölve. És nem mondom, hogy az ecseri piacon veszel akármilyen kínai után gyártott szart, azonban minden áron mindenhol van jelölve, de hogy amit viszonylag legális módon leadózva vásárolsz, azon ott kell, hogy legyen a címke. Azért, mert egy korábbi generációnak az volt az idegessége, hogy nincs címke. Tudod, az a generáció még ki tudta vívni a saját értetlenségeihez, meg a saját agyfelbaszásaihoz tartozó változást, és most jött ezeknek a gyerekei és az unokái, akik azt mondják, hogy kurvára irítál a címke. De és akkor zoknin miért nincsen címke? A zokniban, vagy a zoknin? Hát ott is lehetne, ez ugyanúgy egy ruhanemű. Azon van. Meg ugye összefogja, ami még egy szemét, amit megvettem, teljesen feleslegesen. Szerintem az van, hogy az a panasz, az az idegeskedés, az nem létezett, hogy összefogta az oknimat. Olyan szép zoknim volt, de a kurva ing megfogta az oknit, de visszafelé meg szokott a dolog. De létezik, tehát, létezik. Ha már egy igényesebb dolog, ami már valahol reprezentál téged, tehát valójában nem arra való, hogy mezitlábra vedd a cipőt, hanem mondjuk tényleg abba te megjelensz, és az a mosásban tönkre megy, az egy bosszúság. És akkor ehhez született ez az igény szerintem, hogy legyen címke. De az alsónadrágokban is van címke, pedig azt nem kívülre tesszük, ha csak nem szuperhősök vagyunk. Ja, én se tudom, hogy miért van így. De azt viszont tudom, hogy ezek a cégek, ezek semmit sem csinálnak azért, mert ők úgy gondolják, igen, hogy neked az jó. Tehát ugye valójában nem téged szolgál, hanem a saját növekedését, meg a saját kurva GDP-jét, a saját részvényárfolyam emelkedését, és minden más, amit meg ő úgy csinál, mintha azt neked csinálná, azt a mi nagyszüleink és dédszüleink harcolták ki, hogy csinálnia kelljen, az úgynevezett munkás mozgalom. Vagy a mi unokáink fognak tüntetéseket szervezni ellene. Hát, de kurva jó lenne, ha a mi unokáinkban még lenne polgári öntudat, vagy még lenne szolidaritás, vagy még lenne egyáltalán... Lesz, de lehet, hogy már csak kattintanak, már oda sem mennek, már csak annyi lesz, hogy kattintanak, és akkor már kiálltak valamit. De tudod, az a baj, hogy az annyit is ér. Annyit ér, amennyit beleteszel. Hogyha az egy mozdulat, hogy kattintasz, az a mozdulat annyit is ér. Ugyanígy van a lájkkal, meg a pénzzel. Hát meg az őserdők megmentésével, meg a, nem tudom, a műanyag gyűrű, vagy műanyag karkötő, ami a műanyag szennyezés ellen van. Ja. Tudod, miért nincs értéke a lájknak? Mert végtelen mennyiségű van belőle, igen, nálad. A pénznek azért van értéke, mert az véges számú van a világban, ezért van vásárló értéke. A like az annyit ér, amennyit a mozdulat, amit megteszel és oda kattintasz. Na most ez így, mennyit? Egy másodpercet fordítasz rá az életedből? Ennyit is ér. És sajnos a mi polgárjogunk, a mi szuverenitásunk, a mi hozzáférésünk a közügyeinkhez is nagyjából meg ennyit ér, amennyit mi fordítunk rá. Ha nem mész ki a tüntetésre, csak kattintasz, akkor annyi befolyásod lesz a közügyekre. Igen. Ha fölemeled a kurva seggedet a fotelből, kimész a tüntetésre, akkor lesz egy kicsit több. Ha kint maradsz, lesz egy kicsit még több. Hogyha meg is változtatsz is valamit. Igen, ha változtatsz, hogyha indulsz, hogyha részt veszel, tudod, a részvétellel váltasz magadnak jogot és szuverenitást a közügyekhez. Most itt ezt a részvételt senki nem teszi bele. És hogy telnek a generációk egyre kevésbé. Tehát én azt látom, hogy a következő generációk már akadálytalanul dobják oda magukat a marketingeseknek, hogy kérem a legvonzóbb ajánlatot, old meg az életemet, 3-4 ilyen hívószóval, hogy Mizu, meg szia uram. Szia uram, igen. és igen. És ezekből engem már tulajdonképpen ki is lehet kalkulálni. Ezzel már lehet számolni. És ezekkel már engem meg tudsz szólítani. És a helyzet az, hogy minden nemzedék egyre kevesebbet ér. Egyre könnyebben kiszolgálható, egyre könnyebben megszólítható. És az előző nemzedékeknek még mondani kellett valamit. A mostanit meg már csak elég egy trendi módon megszólítani. És már mondani sem kell semmit. mert az ellenállás, a személyiségnek az ellenállása az egyre csökken, egyre fogy. Is vagyunk. És abban egyre többen vagyunk, és egyre számban egyre többen vagyunk, minőségben meg egyre kevésbé. Tehát lehet, hogy ez arányban van valahogy. Meg lehet, hogy ez az infláció maga. Ez az infláció maga, ahogy egyre többen vagyunk, úgy érünk egyre kevesebbet. Legyen ez a végszó. Na hát, akkor ebben a vidám hangulatban búcsúzunk tőletek, és lájkoljatok bennünket, hogy legyünk egyre többen, és érjünk egyre kevesebbet. Mert ha már jelenlét, akkor Robi, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönjük, hogy okítottál bennünket, hogy kell idegeskedni, mert sokat tanultunk. Így van, ez volt a Márko és Banas Sikideg harmadik évadának első része. YouTube-on, Spotify-on, Facebook-on megtaláljátok. És hetente jelentkezünk, most már nem pihenünk, visszatértünk mi is, nem csak az iskola kezdődött el, hanem a podcastünk is folytatódik. Jövő héten pedig újabb vendéggel várunk titeket. Sziasztok! Sziasztok!